تیرا دانا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان فبأي آلاء ربكما تكذبان آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا کب گناہ سے کنارہ میں کروں گا یا رب، ایک کب کب گناہ کے مرض سے شفا پاؤں گا، کب گناہ کے مرض سے میں شفا گر گرے میں پھنس گا قبر محبوب کے جلووں سے بسا دے مالک قبر محبوب کے جلووں سے بسا دے مالک قبر محبوب کرم کرے تو میں شاد رہوں گا یا رب گر کر ناراض ہوا میری حلالت ہوگی گر جو سرے خش

ایک پورا باب تحریر فرمایا ہے جس کا نام ہے فیضان بسم اللہ. اس کے صفحہ نمبر 132 پر امیر اہل سنت نے لوٹ لو فیضان بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 29 حروف کی نسبت سے 29 مدنی پھول تحریر فرمائے ہیں. آئیے ان سے چند ہم بھی سنتے ہیں اور آج کے ہمارے اس مناجات افطار کے اس مبارک وقت میں نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس پر عمل کرنے کی بھرپور کوشش کرتے رہیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن پاک کی پوری آیت ہے مگر کسی سورت کا جز نہیں بلکہ سورتوں میں فاصلہ کرنے کے لیے اتاری گئی, اسی لیے نماز میں اس کو آہستہ ہی پڑھتے ہیں. ہاں جو حافظ تراویح میں پورا قرآن پاک ختم کر ضرور کسی نہ کسی سورت کے ساتھ ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم زور سے پڑھے. سورہ توبہ کے علاوہ باقی ہر سورت بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیجئے. اگر سورہ توبہ سے ہی تلاوت شروع کریں تو تلاوت کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیجئے. شامی میں ہے حقہ پیتے وقت اور بدبودار چیزیں مثلا کچی پیاز اور لہسن وغیرہ کھاتے وقت بسم اللہ نہ پڑھنا بہتر ہے. استنجا خانے میں پہنچ کر بسم اللہ پڑھنا منع ہے. نمازی نماز میں جب کوئی سورت پڑھے تو پہلے آہستہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا مستحب ہے. جو صاحب شان کام بغیر بسم اللہ شروع کیا جائے گا اس میں برکت نہ ہوگی. جب مردے کو قبر میں اتارا جائے تو اتارنے والے یہ پڑھتے جائیں بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جمعہ عیدین نکاح وغیرہ کا خطبہ الحمدللہ سے شروع کیا جائے, یعنی ابتدان بسم اللہ آہستہ پڑھی جائے, پھر جب قرآن پاک کی آیت آئے تب خطیب بلند آواز سے بسم اللہ پڑھے. جانور کو ذبح کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا یعنی اللہ کا نام لینا واجب ہے کہ اگر جان بوجھ کر چھوڑ دیا یعنی اللہ عز و جل کا نام نہ لیا تو جانور مردار ہوگا, اگر بھولے سے چھوٹ گئی تو جانور حلال ہے. ذبح استراری مثلا شکاری تیر یا بھالا وغیرہ دھاردار چیز سے شکار کرے اور یہ چیزیں پھینکتے وقت بسم اللہ پڑھ لے تو اگر جانور اس کے پاس پہنچتے پہنچتے مر بھی گیا تب بھی حلال ہوگا. یوں ہی اگر پالتو جانور قبضے سے نکل گیا مثلا گائے کنویں میں گر گئی یا اونٹ بھاگ گیا تو بسم اللہ کہہ کر تیر یا بھالا یا تلوار ماری گئی تو جانور حلال ہے. بسم اللہ پڑھ کر ڈنڈا یا پتھر مارنے یا بندوق سے گولی یا چھرا چلانے سے وحشی جانور یا پرندہ مر گیا تو حرام ہے, کیونکہ یہ خون بہنے کے سبب نہیں بلکہ چوٹ سے مرا ہے. ہاں اگر زخمی حالت میں ہاتھ آ گیا تو ذبح شرعی سے حلال ہو جائے گا. جو وحشی جانور یا پرندہ قبضے میں ہے اس کے حلال ہونے کے لیے ذبح اختیاری ضروری ہے, یعنی اللہ عز و جل کا نام لے کر اس کو قاعدے کے مطابق ذبح کرنا ہوگا. حضرت سیدنا شیخ ابو العباس احمد بن علی بونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جو بلا ناغا 7 دن تک بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 بار اول آخر ایک بار درود شریف پڑھے انشاءاللہ عز و جل اس کی ہر حاجت پوری ہو. سبحان اللہ, یعنی آج ہم تو ایسے وظائف ڈھونڈتے ہی ہیں, دیکھیں کتنا پیارا وظیفہ لکھا ہے کہ اگر کوئی حاجت ہے اور چاہتے ہیں کہ وہ حاجت ہماری پوری ہو جائے تو بلا ناغا 7 دن بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 بار اول آخر درود شریف پڑھیں انشاءاللہ ہر حاجت پوری ہو. اب وہ حاجت خواہ کسی بھلائی کے پانے کی ہو یا برائی دور ہونے کی یا کاروبار چلنے کی. سبحان اللہ. جو کوئی سوتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم 21 بار اول آخر ایک بار درود شریف پڑھ لے انشاءاللہ عز و جل اس رات شیطان، چوری، اچانک موت اور ہر طرح کی آفت و بلا سے محفوظ رہے. سبحان اللہ. جو کسی ظالم کے سامنے بسم اللہ الرحمن الرحیم 50 بار اول آخر ایک بار درود شریف پڑھے اس ظالم کے دل میں پڑھنے والے کی ہیبت پیدا ہو اور اس کے شر سے بچا رہے. سبحان اللہ. جو شخص طلوع آفتاب کے وقت سورج کی طرف رخ کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم 300 بار درود شریف اور 300 بار اور درود شریف 300 بار پڑھے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم 300 مرتبہ اور درود پاک 300 مرتبہ پڑھے، اللہ عز و جل اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں اس کا گمان بھی نہ ہوگا. روزانہ پڑھنے سے انشاءاللہ عز و جل ایک سال کے اندر اندر امیر و کبیر ہو جائے گا. ہمارے مناجات افطار میں الحمدللہ کئی ایسی مارکیٹ بھی ہیں جہاں پر ہمارے تاجر اسلامی بھائی بھی جمع ہو کر اس مناجات افطار میں شامل ہوتے ہیں. تو کتنا ہی پیارا وظیفہ امیر اہل سنت نے فیضان سنت کے صفحہ نمبر 135 پر لکھا ہے. کند ذہن ہو، جس کا حافظہ مضبوط نہ ہو، اس کے لیے بھی بڑا پیارا وظیفہ لکھا ہے کہ کند ذہن اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 بار اول آخر ایک بار درود شریف پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لے تو انشاءاللہ عزوجل اس کا حافظہ مضبوط ہو جائے اور جو بات سنے یاد رہے. سبحان اللہ. تو نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ان وظائف پر عمل بھی کریں گے، اور ذہن نصیب اگر فیضان سنت کا درس دینے کی بھی نیت کر لیں، جیسا کہ امیر سنت تو تاکید فرماتے ہیں کہ روزانہ دو درس میں یا شرکت کریں یا درس دیں. انشاءاللہ جو بھی فیضان سنت کا درس سنتا ہے، دیکھیں اس مختصر سے وقت میں اتنی معلومات حاصل ہو گئی، اگر اس کا مستقل درس ہو تو علم کا کتنا خزانہ آتا آئے گا. تو نیت کر لیں کہ انشاءاللہ دو درس پابندی سے دیں گے یا سنیں گے. ہمارے تاجر اسلامی بھائی بھی نیت کر لیں کہ اپنی مارکیٹوں میں اگر دکانداروں کو جمع کر کے اس سلسلے کو عام کریں گے تو انشاءاللہ سنت سیکھنے سکھانے کا سلسلہ ہوگا، اور الحمدللہ تبلیغ قرآن و سنت کی علمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مہکے مہکے مدنی ماحول میں اسی طرح بکثرت سنت سیکھی و سکھائی جاتی ہیں. ہر جمعرات کو اپنے علاقے میں، اپنے شہر میں ہونے والے ہفتہ وار اجتماع میں پابندی وقت کے ساتھ شرکت کیجیے، ساری رات گزارنے کی مدن التجا ہے. اور عاشقان رسول کے ساتھ سنت و با مدنی قافلے میں سفر اختیار کیجیے. انشاءاللہ اس کی برکت سے ایمان کی حفاظت کے لیے کڑنے، گناہوں سے بچنے اور نیک کام کرنے کا جذبہ نصیب ہوگا. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين، جزا الله عنا سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. محبت میں اپنی گما میں رہو پلایا الہی پلا جام سا پلایا الہی خطا میری مٹایا الہی خطا میری مٹایا الہی مجھے دے خصلت بنایا الہی تیرے خواب سے تیرے در سے ہمیشہ تیرے Thank you.